Marahil ay iniisip mo kung anong klaseng awitin ang iyong marinig. Isang kakaibang awiting hango sa kwento ng mga tao. Mga tao na kung tawagin ay Cholo, pamilya kung tawagin ay mga Cholo, taong hindi katulad ng iba Cholo, sila na kung tawagin ay mga Cholo, kaya mo ba maging tulad nila Cholo, pamilya kung tawagin ay mga Cholo, taong hindi katulad ng iba Cholo, sila na kung tawagin ay mga Cholo, sana'y huwag mong husgahan sa mata Cholo, kami na kung tawagin ang mga taong di kayang harapin ng salamin. Cholo, kami na kung tawagin ay mga Cholo, taong hindi katulad.